ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرين ومسلمانا درنو رب العالمین نمونگ و تاسو طولو تا دخپل دین سی سمج او پوها او پدی دا عمل کول توفیق را نصیب کی الحمدللہ مونگ و تاسو دخپلی اورور پا نکائی شرعی کی راجمیو او دا نکائی زمونگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او د تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سنت طریقہ دا دیو جن مسلمانانو ته پکار دی چې کله دا زمونږ د خوب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سنت دی نو چې خپل ودونه د خپل خوب پیغمبر د طریقې مطابق وکړي او پخپلو ودونو کې د رسمونو رواجونو د شرکیاتو او د نور فسق فجور نمونگ و تاسو زمائی عزتمند و زالو ساتو تا اللہ رحم و کرم دے چه بازی خلقو تا اللہ دای و سوچ ور نصیب کو چه آغای دا زندگی پا دے هر مرحله کې د خپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت جوندی کولو کوشش کئی او زمونگو سم بازی دا سی ودون دی چه آغا پا شرکی اقائدو بدعاتو رسوماتو وانے مشتمل دی آغا وعدہ کی بس خیر وی چه وعدہ سنت دے او پا کی شرک کے تاسو ګره دې مشرارو ته یاد دی پر عمل کی اولوی رواجو مونږ بهر سنت هغه نبم نقصان جوړ کو د بچی سنتول ختنه کول سنت طریقہ را نزمږه تاسو دایا ولاکه د پدی کې رواج داو چې د بچی ختنه به کولا نا به د ماما او تر سر پاس پسور کو او نږدې دی او درگان به باغ طواف کو نړمبه وېزان خ کافر کو بیا براغه سنت به وکړي دیکھئے پہ خبر ہوا ہے عجیب سنت دبچی ختن سنت دا اوزان بے پسکو ذکر تواف دیو اللہ دکور حق دے تواف عبادت تے عبادت دے چا حق دے اے منگو تاسو لا الہ الا اللہ کسوے لی چی نشت دے بلد عبادت و بندگی لائک و قابل و حق دار و مستحق مگر سوک دے یو اللہ دے نگور دونی دا گٹی دا قبر دا ولی داغن تواف کول دا داغ عبادت و بندگی دا تستیاد دیدہ سی بے کول کنے بے کول الحمدللہ دا قرآن رنا رالا او اس خلق چی دا بچی ختنہ کئی نو دا بابا سیب دا قبر نے راتا وینا او بیا بے پو دا بچی ختنہ با پائے کی بیٹے میں ڈمان را وستر او پاغی بے لوی تکلفات کول الہ العالمین پا دے حق خبر دے دن کی دم را وزنی خے اللہ د مدد او نصرت وعده د حق سره کړی اوس الحمدلله خلق د بچو په ختنه کې نو دی ګونه باندې کوي او نه پاغه کې د می ډمان راولي بلکې په یو کور کې بچي ختنه وشي او نور څه خبر نه یو ځل یو کس رانځدې شو اے الله رب العزت په مونږ او تاسو زیات مهربان دی او د رب العالمین نفس په کائنات او مخلوقات کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دے قسم دے دا مونگو تاسو جی دا رسمون رواجون نمانی کریو نو دا دا اللہ حبیب شفقت و محبت دے پا مونگو تاسو یو ذل یو سرے راغ دے جناب پا حلوی دا سی تنگیو دے یو بچی ختمت چکو لکون روپائی ملگی خو خلاصی گو تینا بازی مرد میدان خلق وی او غی میدان تروزی او پا سنت و عملو کی نو نور و خلق الاسانہ کی زمان پا کلی کی او بڑا سڑے ہو او سوک چی دا اللہ دا حبیب دا سنت و سرمین ساتی بیا ورطا اللہ رب العزت کلی مرگونا ورکے اللہ زمان گو استاسو زنو کم دا خپل حبیب دا سنت و سرمین او محبت راوج نا دا آغا بچو پا کور کی دا آغا دا نوسو دا ختنو پروگرام جوڑو لو چیدا بدا سی کوو دا سی بکوو دو لغو گی خی نیک سڑے و ماچی بکم دے کی تقریر کولو معذورمو وزان بیرا رسولو بدر کس روز جو کن چیدا خدای پدی که رسم رواج جوڑای نجی بچی پتی نے لارن نای خو نیٹای خی وجر تافتا و دو میاشی پس اگا آغا طول نوسی بوت للو سنتی کن بگئی خبر با او چایی رات لیل معاملے ورد ختم کرے وار دا غم مرگ دا سیو نماز خطن مستراغلے و نفل اوکل تسبیح پلاسو کیو او پا جمعات کی دا غم روح پروازو کو دا زمان دا یاداش خبرات دا اللہ دا حبیب دا سنت سر زمائی ذات مندو چی منگو تاسو مینہ و محبت ساتو اے وعدد اللہ دا حبیب سنت تے دا غشان دا کنرہ اس پا دی جیڈو بھی نمان راولی دی دا سی مثال لے لکه اوسړې د ماسپخین څلور رکعات سنت کوي او مخ کې دې دې دمان راولي تاسو ورته مسلمان وای مو ور سره لا گزارو کو تاسو بس وای چې هغه یو جوړه دمان روسی چې خلک ولوي چې لوي د ماسپخین څلور رکعات سنت نه کول نو دغه د ماسپخین څلور رکعات سنت چې عبادت دې داشدا وادم عبادت ته کړ لته د الله د حبيب یو په سنت داګه او بل په لپاره کې دې دمان راولي دیو جن اگر مونگ ایکم وعده چی راضی کننو پاغی کی مونگ خلق راضی کو اللہ ناراض کو دی تبلیغ بانی تیر شے مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہو او دا دمر عالمگیر دعوت داغ پا محنت دی دنیا پا گوٹ گوٹ کی گر زیتا سو او نند دی جماعت دلاس اللہ دی دنیا گوٹ گوٹ تیسنا ابو رسول دی دنیا خبل پیسے لگئی خبل وقت لگئی او کسو کرتا کنزلی کئی اور تمیدت کئی ای اور تو دعاگانی کئی دی دنیا گوٹ گوٹ تیز مائی زتمندو دین و رسولو وی مولنا محمد الیاس سے نور اللہ مرقدہو داغ پر اشتدارو کی دی چاہ کر وادو دی چراغ ناغلوی وادو شو اغور توی آو وی سو خوبدن خفنی وی نا مولانا سے سو خفنو او کسو خفو مونگ پی جرگو کا و رازی مکو وادو کی خلق دا سی کئی کنک کئی کتر خفد که ماما خفد که رشتہ دار خفد جرگی و لولیگی او پاواد کیا رازی کی وی تسو چوک سوک بگوری خفای اغوی سوکم خفنو او چی سوک خفاو مون رازی کری ورته وی خوا مخلوق خو پا جرگو رازی کی او پاواد کی دی دی خالق نافرمانی و کادی نارازم قسم دینن زمون دا حال دی پخپل ماما اتر پاواد کی جرگا کو چی دی رازی شی او وادو شو او خالق او مالک ناراض دی دا سی وعده کی بس خیر وی دا سی وعده نه چکم بچی پیدا شی هغه کی بکم خیر وی زمای عزتمن تو یاد ساته چا چ پکم شیخ پل مالک ناراض کو دته پجولای کی بخیر نه واکی او که خیر واکی کی نو بیا خدا الیاذ بالله دا دین د ټوکو یو شی شلو بیا خو بد چا چ خو خاینو هغه بد خیر خبره بیا د الله د حبیب دنیا تا دراتلو مقصد شو دیو جن چې موږ تاسو زمای عزتمند په ودونو کې د ډمو ډمانو د ډول سرنا نه زمای عزتمند ځان ساتو باز خلک ګور په ودونو کې ډزې کوي ډېر ودونو کې په هر کدي کې تقریبا دا خلک گواهی کوي چې په سمره سمره ودونو کې خلک مرشول د ډزو د وجې نه د ډزو د وجې نه خلک مرشول او ګور دا ډزې بی ځای پیسې لګولې او سو کیو پیسا بیزائے لگئی اللہ قرآن شریف کی وئی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بیزائے چی سوک مال لگئی اللہ ویدہ دا شیطان نرون دی تا دردہ تو پیسی پزے دی که بیزائے دی اوے والا سیریہ چھو دی اوائی نبس گی لے کہ اس ملیانو پا جماعت کی سیریہ چھے خلقو دی دیکھ ایک خبر ہو ایزمون دی علماء دیوبندو لکری زمونگا مشران اکابرین علماء دیوبندی ای لکنی جدا سیری چول پا وعدہ کی یا سوک حج نرازی یا چا ختمو کو دا گولی دیندوانو طریقہ دا تو چی پسل روپای سیرہ راڑے نچی او معشوم ختم کردے دا سل روپای ولد اینام پا تور ورکا که نام ورکے جائز دے چی سیرہ راڑے دا دیندوانو طریقہ دا حاجی سیب لے سیرہ چے آیا بزرگ وید مدینی منوری نراتلو نچاور تغاڑا کی سیرہ واشولا ناغور تے یو خو سیرہ جائز ندا دویم کز مدینی لطلے نو خوشحالوم نو کو سیرہ دی را لاشولی وا سیرہ دی اچولی وا نو دا با دا خوشحالی سو خوش مدینی نرازم خفیم خفص سڑی لسو پغاڑا کی سیر اگر دا پخوانی خلقوز جی مدینی رازی خوشحالی یوزا دیو دیر نیک سڑیشل کالے تقریبا مدینہ منورہ کی تیر کڑیو نو جی مدینی نرازلوی خفف دینی چې ما مزدوری پرې خوا خفه پدین چې مدینه نظم خوله می خفنه لري دغه په خبر وانه صحیح حاجی چې د حرم شریف او د حرم د مدینه ناراضي دا غزړه جاړي ځکه د الله د حبیب سرا سمره چې نږدې کتري نو دومره ډیر زیات فن کوي نو دا شیری میری په ودونو کې ډزې مزي دا د شریعت نه خلاف شیری دا شریعت نه خلاف زمونږ په دې ودونو کې زمای عزت مندو چې موږ او تاسو ردی خیال وکړو اے زمونږ په ودونو کې بے پردګيري عام شي څنګه شاند کړه او پردا فرض دا او بے پردګيري دا بے حیايي دا څنګه شاند خبره کړه د مسلمانانو زمونږ او تاسو ایمانی او دینی غیرت دا پردا دا فرض دا او بے پردګيري بے پردگیری دا بے حیائی و بے دینی دا پو ودونو کی بجنج بی پردی سڑی بھائی ازمو یومی سڑی دا عوام بازی دے رکھے خبری کئی یومی سڑی اوزلوی وی دا زنانا پا شیطان زوروری دی دا زنانا نی وی دا پا شیطان زوروری دی وی چکل دا دی زنانو پا کورا و محلہ کی وادی نو شیطانو لوی گورا ٹھونو مردی پا مام شری کڑے اوز با دا واد دا دری رزی زمان منی ندام ور سره خبر او منی چاو ټول عمر می پتا مې شری کړی شیطان ته وای او دا درې ورځې د واده بسته دا بورکاو غرزه دا حیا او غرزه نو چې واده تیریږي نو کې ایمان ننی نه د حیا نه خلاص شوی پیږه خبره واده واده چې تیریږي نو کې ایمان ننی نو دا د حیا نه خلاص شوی او یاد ساتي زنده علما ناشتي په مؤمن مسلمان ناری نه زنانه کې خو حیا دا چکل حیا دې پرې خو حدیث کې راغلي بس دا خو دې څه خو خیر نو اکوا چې څه دې خو خیر نو اکوا نو په خپل ودونو کې به ان شاء الله مونږ او تاسو به پردګيري نه کوو کنه مونږ به او ساده طریقه وکړو څومره چې ساده وادي نو دا بهترین دی وګوره که څوک د سنت طریقې مطابق ډېر ولیمه کوي نو دام په شریعت کې جایز ده. که ډېر ولیمه کوي نو دام په شریعت کې جایز ده. خو چې څومره ساده و علي زما عزت مندو نو دا بهتر ده. بای صحابه کرام داسې ودونه کړي اے صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تا دا الله د حبیب نه زیات څوک نږدې نو قسم دی بای صحابه وعده کړو دا الله حبیب ته خبر. جابر رضی اللہ عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی مناقبو کې راغلی چې یو موکه کې پینځیو اشکارات د الله حبیب ورته دعا وغوښته. اے یو ځل د الله د حبیب دعا صبر لوی وک 25 مرتبه په یو ځای ورته د مغفرت دعا وغوښته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم. او د الله د حبیب د جابر رضی اللہ عنہ سره ډیر مینا او محبت بینتها محبت او د حضرت جابر رضی اللہ عنہ سره احسانات به اور سره کول. حضرت جابر رضی اللہ عنہ وعده کړو د الله حبیب ته پته نشته. د الله حبیب ورته وی جابر ته وعده کړی وی آو وی پیغله دی وعده کاو ک کندا وی د الله حبیب ما هو کندې سره دی کاو کا اے قربان د صحابهونو د خپل پلار وصیت فلم خل ولا بلار چې شهید کیدو د احد په میدان کې. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ته وی چې بچیا د الله د حبیب د پیشن گوئی مطابق ځکه د خوب لیدلو حدیث کراغلی حافظ ابن قیم رحم الله آزاد المعاد کی ذکر کړي چې دی او رشتہ دار په بدر کې شهید نو د جابر رضی الله عنه والد عبد الله ابن حرام رضی الله عنه خوب لیدو. ا رشتہ دار ورته وی دی د غمونو دنیا کې سکه دی د پریشانو دنیا کې سکه رازا مزو چرجو ترازا وی ته کوم دی کې وی جنت کې ویتا کو بدر کی شہید شوی ویمونگا اللہ جنت توردن نکلی ساری دا اللہ حبیب تر آگئے وی قربان ما غفلانے خپل پا خوب کی لیدلے مالکو ادا سوی دا اللہ حبیب ورطوئی شہادتن یا ابل جابر شہادت تر تا ملاوی لدد با احط میدان کی بچے ادرولو بچی توئی بچی دا اللہ دا حبیب دا پیشنگوئے مطابق ما تک شہادت ملاو شو نو پا ما قرزد داغی خیال بساتے او دا وہ وین دی د دې خیال وساته. نو دی الله حبیب ته وای چې زما وہ وین دی. نو دا الله حبیب ما زړه کې سوچو کو چې کشر دی ماشومان او پیغلو ته د دې غونتی پیغل راول دا بسوک سنبالای ورته صحابه سوچتا او تخبل بلار وصیت ته وې ما تخبل بلار وصیت پر کو کدی ته مې د دې غونتی راوسته ودا او ماشومان بچا سنبالولې ما وراشه دا دنیا خواهشات نه پوره کیږي خود یو کون دی زنانا سر نکاو گا جدا خین دی میرا سنبال کی ورد اللہ حبیب تے دوا دفتنیش. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پاشرو مبشرو کی دے او دور مالدار ترین صحابی دے او دا اللہ دا حبیب معجزہ و خپل بیبیان و امہات المومنین تے فرمائی لی ویزما دا وفات نفس پتاسو چی با مال تالان کئی غب عبدالرحمن ابن عوف تو نا خرچ دی بیبیانو بدا دا کولا او زل دې بچی ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وي وی الله دې ستا په پلار د سنسبیل د چینین اوس کوي کله به سور سور لکونو باغونه بي بيان او تبخل. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نکاح کړي او سردار د عالمین ته خبر نه وي دغه خبر وا د صحابه کرام ادا سي ساده طریقې سره وادو دیو جنې ساده طریقې سره وادو نو دین ته اوسګارو دین ته سو او نن مونږ په ودونو لکونه لګو په کویدونو لکونه لګو نو هغه را جمع کول غواړي نو جمعات خالی پروت ته او بازار ډک ته دغه خبره وایي د قبر فکر نشته. او دا ده چې دیو بچی په ودونو ته لکونه لګي غیله به سوچونه فکرونه کې نو دین ته زمای عزت مندو مونږ تاسو شنو کی ګوزګاری ګنا څومره چې تکلفات ډېری او څومره چې د دنیا خواهشات مونږ تاسو ډېرو نو یاد ساتي د دین د خدمت موقع به موږ تاسو ته نه ملاوي. نو ساده طریقې سره د مای عزت مند چې موږ تاسو د واده کوشش وکړو او بیا په وجونو کې ګور بازيونو کې تاسو د علاقه په الحمدلله د قران درسونه پکې کی بازي وجونو کې دا شی وی چې سړی برادن نه کې خزیب په پي او شربتونه تقسیم وي وردا د حیا جنازه د کور مو بس دغه خبره دا د حیا جنازه د کور مو باشه. یو زنانه پردو سړو باندې وبته شي وای دا څومره لوی د به خبره ده او بیا به داسې چې بعضې سړی ته به هغه زنانه په دی لاسو کې ګوته د سرو زر وچئ. نګوره د زنانه د پردي سړی سره لاس لګېدل حرام دي که نه؟ او بیا هغه ته د سرو زرو ګوته اچول، د سرو زرو ګوتې نارینهو ته اچول دا حرام دي. د سرو زرو ګوتې دا زما عزتمندو حرام قربان د صحابه کرامو نه. الله دې موږ او تاسو ته دایي محبت په زړونو کې واچي. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دی او صحابي په لاسو باندې د سرو ګوته وا او د ګوتې نه ولې وېستا وی غرزوله. دا دې چې تا د اور سروټ کې په لاسو کې اچولې. د الله حبیب کور تلاړو هغه ګوته د سرو زرو په ځمکه پرته ده. نو یو بل مرګره ورته وی چې دا ګوته راواله که تاله حلاله ده کور کې خو حلاله ده. او ورته وی زما حبیب ورته د خفقان په نظر کتلی سوال نه پیدا کیږي چې د سرو زرو ګوته په لاسو کې راواله. صحابه کرام داسې یو مثال زما عزتمندو قائم کړی. قسم دې کاغه ګوته راواغسته دغه خبره باندې بس هغه دور کې د محبت کې اداسي اندازو چې د الله د حبيب د خلی مبارک نسوت ابو داوود شریف حدیث کې راغلی او مشکاش شریف کې مده یو زنانه راغلی ولور ور سره را او د هغه په لاسو کې د سرو زرو بنگړي دي. د الله حبيب ورته وي د دې زکات ورکوي وینر الله حبيبا پیدا مخخره چې پرز د قیامت د اور بنگړي درته په لاسو کې واچولې شي. بس هغه صحابي بل سندي کړي د لور د لاس نه بنگړي وستر او حضور پاک ته ورته او کوم چې الله حبيب ست کې خواله مونږ دا نه خو چې سبا د سرو زرو د بنگړو په ځای د اور بنگړي د مونږ په لاس کې. ایمان یو دور مقام ته د صحابه کرامو رسیدل چې یو حکم یې اورېدل بیا دیم ځل تا دیم ځل ته زما عزتمندو ضرورت نه راغله. مونږ ننشل پیری خبره اورو پروا مو کې نشتا بلکې کسو کې کئ دا غسره جنگونه کو دا علماء مخالفتونه کو دا غي بي عزتي کو پایوان لان توان او عيبنا او تهمتونه لګاو نه جواد کی زما عزتمندو او تاسو د دې کارونو نزانو ساتو. دی علماء کرام لیکلي ګور دي سړو مړو ته دا نکریز لګول په شریعت کې درست نه. نو بازی واده کړی دا یو ګوت خو خامہ خاص کړی دا دی مفسرین لیکلي دا علماء ستاسو دی ملک الحمدلله د قران د تفسیر خدمت کوي وای دا ګوت په د ګوت سرونه په نکری زبان سرکول دا د قوم لوط پر رواج کی او رواجو د قوم لوط پر رواج کی سو ته خسړی نتا څنګه مثال په تور یو ګوت آیا د ګوت سر سره کړی دا دې پر کریزو کې سور کړې ته د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقې لګورې. او موږ تاسو ته د کلی کې نیم خبر موږ په لبه فقوا دا سیو چې د ناوي جوړه به جوړولا ناوي له جوړه کټ کوي نو د خپل فلوان راغون کې د کمې پیغلې زنانه چې خاوند مړوي نو هغه ته وي ته بنر علي ځکه تاسو په لمدا شې تکلیف تاو دې بډایګانو نه تاسو کوي دا دې مکر فریب دا خبرې دې ته ډېرې یادې نو هغه زنانه به نه پرې خوګوره دا عقیده و چې کچره دا زنانه را نږدې شو نو د دې خاوند بمبر شي. نو دا عقیده د توحید مطابق دا او که د توحید مخالف ته تاسو لوه مرګ او ژوند چا په لاسو کې دی؟ د مرګ او د ژوند مالک او خالق څوک دی؟ د خیر او د شر مالک څوک دی؟ قسم دې که خیر او شر یاد انبیاء علیهم السلام په لاسو کې وي او کیا دا اولیاء په لاسو کې وی یا کدمړو په لاسو کې یا د ژوندو په لاسو کې قسم دې کده الله حبیب د خیر مالک وې یو کافر بم د دنیا نبی مان نه تیر شوه. ځکه دا چې زړه کې د الله د حبیب درد و چې قسم دې ان قریب او چې دې قسم د وژنې یو فات شوه دور الله د انسانيت او درد د خپل حبیب په دې سینه مبارکه کې چول چې خلکو ایمان نراړو ان قریب وې. اے قران ور تخپل وای قران هم الحمدللہ للیکنا الله وفلا علك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث صفا. اے زما حبیب چې دا خلک ایمان راړي نو ته خود مر خفقان کې ځان ور کې ځان هلاکه داس یو غم او درد الله د خپل حبیب پزړه کې لو که د هدایت او د خیر مالک وي نو څوک به هدایت تیر شي؟ او زما عزتمندو د الله دا اولیاء او پلاسو کې شر یعنی نقصان رسول وي نبی اخو کفارو پسی توری راغستو له ضرورت نو کنه د خیر او شر مالک شوک دی ګور دا کند قابل رحم دا کند شدا قابل رحم دا ناغه غمونو په محکری کې دی شی وادل راغلی چې دی جوړې سره پام سشر بدل شو دا غم زدا غم بدلول او فکر بدلولم زمو د شریعت حکم دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم یوزل خفاو دا علماء او تپته عمر فاروق رضی الله عنه دا پکې لکم کړو ما طرف له توجه کول دا الله حبیب خفا ناستو بس بندې کړه دې بندې دا الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم خفاو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زب ورزم او دا شي خبرې وکوم چې دا الله حبیب خان ته وردن نشو دا شي خبرې وکړي چې دا الله حبیب تبسم وکړي لدا کند غریب قابل رحم دا نگر چی دو واده دو جوڑی نی پاسه یو خدا آغی خاون مل دی بلنی تی سمر درد رسیدو چی یو خمی خاون مرش او بل می سو پریزی نا اتا سو بڑیر ودونو کی کتری خبر با یو بلن پتاو نا دراز رانا لاتی نی بلکڑی کنا تا سو پل امشتا کنشتا آمشتا اوس الحمدللہ دا ختم شل دا خبری او دا سی سر ختمی شوی تا سو لواب دا د قران او سنت او د علماء حق او دی بیانات سره ختم شي او د دوی په مهنت باندې ختم شي پکار دي چې موږ تاسو په واده کې د دغه شان سنت طریقو د ژوند کولو کوشش وکړو او کوم رسمونه او ریواجونه دي چې د دین زما عزت مند موږ تاسو شوکو د دین اجتناب وکړو او د تکلفات او زما عزت مند موږ تاسو ځانو ساتو سمره چې واده کې ساده والے سمره چې په واده کې سي ساده والے دا الله د حبيب بازي وليمه دا شو چې الله حبيب واده کړي صحابه کرام له په سفر کې وچا سره سي راړي نه چا کجوري چا ستوان چا اوچ ټوکړه د روړی په درستخانی کې دا د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم وليمه وا دا د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم وليمه سنت تا خو یو خبره ته پکې سوچ کوي کچری پدی ولیمه کې دا خبر راشل د الله حبیب دی تشرط عام ویلی چې غریب ته شړی او مالدار ورته را بلې ازمو ولیمو کې تقریبا دا شی وی مونږ په بازي علاقو کې نا خلکو بدوا او درې ورځې په واده روټي ورکول امام غریب بنارو د واده درې ورځې باغ نارې چیرولې دې ته د الله حبیب وی شرط عام تعام الولیمه ناکار په تعامونو کې تعام د ولیمې نه چې مالداران ورته رابلی او غریبانان شکې غریبانان ته شړې هیڅ څومره دی وسته غریبم را وغواړه مالدارم را وغواړه یو خو چې موږ تاسو په ولیمه کې دا شونو دین دا حدیث د مشکا شریف او د نورو کتابونو کې راغلی کله بعضی خلک درو د واده ولیمه ورکې خود تربور سره مقابله دغه شانده کنه ده نو د الله حبیب د هغه چا د توام خورو نه منع کړي چی آغا طعام و ولیمه کئی خود فخر پنیتا نها عن اکل طعام المتبارئین حدیث پاک کرا گلی سوک چی دا فخر دا پارا روٹای ورکئی چی وارو که تربور خو می دو دیگا پخکلی وزب خلکو لخیم چی مادری دیگا پاخک او دا آغا غی کی اور از روٹای وزب دور از ورکوب نو که دا مونگ دا حالاتو ندا خبر معلوم دا امام مدلو کی مرکی گیا پوادت والا کل اگو ازن امامانو سمره ترخار تاسو لواب زمون پا دی مساجدو کستاسو دا کلی پتر علی نشتا و دا امامانو غریبانانو دا زر روپون سیوا تنخانی بگی خبر با کئی ایو رضی و سری دیر فخر سروی و امال امام راکا میتب سور تنخاور کے دو رغت سڑیو جی دی کوتا کی نم نرات لو وی پینزه سو روپی بورکوم ما ولی جی تا دل تا دی مدرسه کی ممکنه و سکار نکی و سلور در در کم روی خان دمی پدی خومی کار نکی بگی خبر بانه بگر زمون دا حال امام اوگه دی اغلا نور که و پا واده دری لکه لکه جی دا فخر و ریاکاری نه بلکه شده تا سلو امام غریب سر کتاب نشت دی امام غریب بچی بی ماران دی دخپل امام فکر نکو را سر خواه که کنده یتیم دی دا اغا فکر نکو او په واده باندې درې لکه لګاو جمعات لپاره سي دې بډاګانو لښنی جندې لاسو کې ورکړي پيږه په خبره وای اي کله په ګاډي داسې راځو کې جن قریبه ده چې ګاډي وو یو سړی پکې مړش پيږه په خبره وای اته نه وړي جندې دې ودي سي جمعات جوړي کې جمعات لپاره خلکو لاسو کې جندې ورکړي او په واده درې لکه لګې نو معلومه دا شوا چې دا ته ریاکارۍ د پاره کې جمعات لا بده ورکړي جمعات کې مونږ ورکو جمعات کې مونږ تاسو او ودونو باندې زمای عزتمندو هر څوک داسې طریقې سره کارونه کوي دیو جن ولیمه سنت تا خو چې هغه کې یو فخر او ریاکاری مقصد نی دیم غریب ته شړې نا او مالدار ورته راغواړې نا زمونږ داسې سادی بابا رحمت الله علیه یو لوی ولی بزرگ تیر شو و یوځه کې دعوت تو سادی بابا رحمت الله علیه په خپل فقیرانه جامه کې لاړو نو روي شړل دیګه خبره و وی شړل چې زه بابا ته دل تسکه وای بیا سادی بابا رحمت الله علیه لاړو خپل جوړه واچولا خلق ور سره ملاو شل په پینډ کې نو لاغم د نر بچو لستونې روي سپېږي په دلاسنه او هغه پاغه شوروا کې وردن لګو دیګه خبره و خلق یې په بابا باندې څه چل شو اور ته داغه بابا دې وختي جامې بدلوي نو نوم پرېغو بعض خلک سړی توب له نګوري جامو له ګوري قسم دې ک سړې په جامو سړې کی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دور کې په جامو کې دولس ټکړه لګې دغه په خبره دارنګ د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بارک راغري دې جامو کې په ټکړه لګې وي پجامو ګره سړې سړې کیږي نا سړې سړې کیږي پس په ایمان او تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم دیو جن زما عزت مند چې موږ تاسو د خپل حبیب د سنت طریقو د ژوند کول شو کو داغي ان شاء الله موږ تاسو کوشش وکړو په کار د چې زمون ودونه دا د سنت طریقې مطابق وي او د خپل علماو نه تاسو کو چې کوم مستند صحیح علما اهل حق دي واده کو جراغ نه تپوسو کو چې زلور ودوم سنت طریقه سره او زه بچی ته واده کوم سنت طریقه سره او دا غنا غټولي طریقې زده کو او هغه مطابق موږ تاسو شو کو واده کو نو هغه واده کې الله ډېر خیر او برکت شي الله زموږ استاد ټول ودونه د خپل خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق کی او نن دا تصویرونو رواج دې دغه او ګیله وسکه واج مليانو جمعات لکه مری را دن نکین د جتی جمعات کی ختم قران او ختم بخاری کی خلکو تصویرونه وباسه نو کاغه په دکی وباسه نو ته ورته سوې نن د تصویر ګناه بالکل عام شوه ډیر شریف خلک اوس د چا ودونو ته زنانه نه لیږي ځکه ډیر خپل زنانه پاغه کیمره کی دکان کی کته لیږي دا غوی ته مونږه غا مور مې دا او خور مې دا او خزه مې دا او دا خدای تصویر دی ځکه هغه ولدا چې په پټه طریقې نه ودی چې پاغه عوام او دي ساده مو خلکو لپته نه لګي اوس ډیر خلک شریف خلک خپل زنانه ودون نه لیږي او کوي لګري نه تصویر نو په ټوله دنیا کې خوريږي ندا د تصویر یو لعنت ته زمای عزت پندو د تصویر د لعنت ته مونږ تاسو ځان ساتو کنه وساتو اګوره دی په لګوري دا چې خلک برازي چې دا تصویر به در له فرض عین ګرځي جایز نه فرض عین کوي به در له وګوره زمون د ټول علما او فتوا دا ده چې که دنیا روانه نشوا او قیامت رست شو نو تر قیامت چې څومره آلات جوړیږي د تصویر د ټول تصویر خراب نه ویږي خبره وایي دا چې کله دا کیمره جوړ شو نو د مصر علما را پاسه د لغوی وي چې تصویر خو هغه حرام چې د ګټې نه بدی بوت جوړولو او د لرګینه باندې جوړلو پیتلو نه باندې جوړلو او دا خودي کې خو چون کې هغه شیشته ده نه زموږ دی علماء دیو بندو کې ورسره مناظره وکول علماء علماء کرام ورسره مناظره وک مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علی د مصر علماء دا هغه په دی کفایت المفتی باز اخیر جلدونو کې هغه مناظره ذکر ده د مصر علماء لا جواب وکړي وز دا شي زونه راوته په دې په خبره وایي وز بازه د پر تصویر چې په هر طریقې وینو دا په شریعت کې سره دا په شریعت تصویر نه وزان ساتو کده وساتو ور خپل جمعاتونو کې ختم بخاری ختم قران ودونو کې اوس کې په غمونو کې خلک شته وې دې د لمبولو تصویر دې او دې خبر ته وردن نکول تصویر دې په دې په خبره وایي دا ګناه نن په ټول دنیا کې زمای عزت مند او عام شوی نو د تصویر د دې خبرونه ان شاء الله موږ تاسو ځان ساتو بل تاسو مختصر غونډه کار زمای عزتمند پکاري جنج منج کې پر دې سړی زنانه دا ګډوډ شي زنانه په ودونو کې پرده نه کوي دا ټول ګناه د هغه چاوي چې چا وادي او څوک د واده شوی دا هغه مشروی دی وجره ساده طریقې سره زما عزت مند واده خپل زنانا یا دا سر رشتہ دار دي چې هم په پرده کې شړې ودی او شړې په پرده کې ولېږي او زما عزت مندو د رسم رواج او د دې سيزونو نمونه او تاسو ځانو ساتو نو که د خپل حبيب صلی الله علیه وسلم په سنت او معاملو کو په سنت او معاملو کو نو الٰه العالمین به زموږ او تاسو خاتمه په شک دا به ایمان کی او قبر به مروخانه شي او د حشر په میدان کې د کامیابی سره به مخله شو او کنن موږ خپل حبيب سنت شاته ورزور او دا غي مهدای خفقان خیال مونو کو او خلکو د خفقان خیال کو اې د صحابه کرام یو لوی شهدا او چې دی زرونو کې د الله د حبيب محبت ورننوته مدایاتن دې مناسبت سره ولستو الٰه العالمین فرمایي دی آیات کې فرمایي و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه الله و ان دې شان دی او مؤمن سړی او ان دې او مؤمن زنانا اذا قد الله ورسوله امرا چکل الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی او خبر فیصلو کی چې واده په پدی طریقې کې غم په پدی طریقې کې دعا په پدی طریقې کې ای یکون لهم الخيارۃ من امرهم دا ودی خپل اختیار نه چلی الله او د الله رسول چې فیصلو کا نو خپل اختیار ونه چلی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هرغه چا چې نا فرمانی وکړ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او دا غید سنت مخالف روان شو فقد ضلل العالم مبینا نو بیشک گمراه شوه دی هغه په گمراهی ښکار سره څوک چې د خپل حبیب د سنت نه خلاف روان دی الله ایدا شریح گمراه دے او دا یاد ساتھ چکل امت دا سنت طریقو مخالفت کئی وی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم اللہ ای سوک چیز ما دا حبیب مخالفت کئی او دیریگی دنیا کی بپی مصیبتو نرازی مصیبتو نشتنن کنشتا ظالمان مسلط تی زمون حیا او مال او جان او دین او دنیا ټول تس نسی دا د سنت او د مخالفت غ سزا د چ فتنه مسلط تا او په اخرت کې الله د عذاب الیم د سزا ورکولو وعده فرمایلی دا الله دې مو تاسو د خپل حبیب د سنت او پس روان کی او دا باندې کی چې زمون فجر کی صحیح محبت راشي او حدیث د مسلم شریف کې راغلی اے صحابہ کرام اللہ دے دا صحابہ کرام و محبت زمونگا استاسو زنو کیوا چاہی او دغه محبت مونگا اللہ تا وسیلہ کہو چاہی اللہ زمونگ دا دنیا اور آخرت نجات نصیب چاہی نو زن نبی علیہ السلام پا سفر روان دے او استلے شوے دے نو دا سی جھوٹی ہوئی پا اوخ مانے سور رہے یو صحابی سر فکر شو ابو موسیٰ شدی رضی اللہ عنہ چی دا دا اللہ حبیب جھوٹی ہوئی جر تصور لین رونو گر دے گی د صحابی ور پسې جوخ جوخ روان دي سوچ دا کوي صحابی چې دا الله حبیب راوی خم نه کوم اوران روم نه ورځي کنه چې جوټه به واله دا سي تکیا به ورکا قربان د صحابه او چې دا الله حبیب به نه راوی خو او نه به ورځي دو ته پرې خو دا د ماسوتن نه تر سبا پورې دا مثلا صحابی وی خلاص دي کله چې پښمنی او د سبا دا وخت را نږدې شو دا الله حبیب ډېر سخت جوټه واله د صحابی چې تکیا ورکول د الله حبیب را وی خوش د الله حبیب ورته ای سور وخت شو د ما سره دا کار می قربان د ما څخه تر مشهور وي ته جوټه وي ما سره غم دي چې د الله حبیب ورو نو ورځي د الله حبیب ورته دعا او فرمای د صحابه د الله د حبیب سره زوره محبت نو دا غي سنت دي څنګه نخبلون زوای زکر الله ای زمونږ استاد په زنو کې د الله د حبیب محبت راولې دا علما ناشتي دا اللہ دا حبیب محبت سرے دائی پا سنت و عمل کو دا اللہ دا حبیب محبت سرے چی مونگو تاسو دائی پا سنت و بانے عمل کو اللہ عزمون دا دیرون دا وادا مبارک کی دیکھ دے ورد خیر و برکت واجی در شریف وائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الہ العالمین زمونږ او د تمام امت واړه هلي ګناهونه معاف کړي الله زمونږ او د ټول عالم اسلام د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان جسم ردي پریشانی مصیبتونه غمونه تکلیفونه الله ختم کړي الله د تمام امت حاجتونه ک دینی دي او ک دنیوی دي یا الله د غیب د خزانو نه پوره کړي څومره بیماران دي شفای کامله ورکړي قرضداران الله د قرض نخلاص کی د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی د والدین د سترګو اخواله جوړ کی د دین سمره حق شوبی دی الله دا غی حفاظت فرمائے او دغه شوبو والو کی اخلاص او د خپل حبیب تابعداری واچه الہ العالمین سمره د دین شوبی دی ناغی د اعتدال او د استقامت پلار روان کی دے فرات و تفریط نے الہ العالمین حفاظت فرمائے زمون دی کمرونو حدد اللہ دے وعد کی ورت خیر و برکت واچے اللہ زمون غم و خادی او تمام زندگی دے پیدائش نراوال تر مرگا د خپل حبیب د سنت طریقے مطابق کی سمر رسومات بدات او غلط قائد او غلط کارون زمون پا دے معاشرہ کی رائج دی الله په خپل رحم او کرم مونږ ته ټول امت ته د دین نجات ورکړي الله دا کوم مرګري راغلي الله دې قدمونه په نیکو کې واچي الله دا مونږ سوې دی او مونږ ټول ته په دې د عمل کولو توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار السلام علیکم. اے بھائی مجھے بچانا ہے ورحا.